ॐ सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वावेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॐ यच्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुपत्तमा करणाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनिव स्ववृतमस्मि द्रविडं सवर्चसं सुमेधावृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथोबलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्मनिराकुर्या मामा ब्रह्मनिराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणमेष्टु तदात्मनिरतेह उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते वै सन्तु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणे स्तः श्रुतं मे मा प्रहाशीरणेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॐ भद्रन्नो अपिवातय मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरंगैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्दशेमदेवहितं जगायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै तं हरेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाश्च शिष्यम् श्रीशंकराचार्यमथाश्च पद्म पादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः पारलौकिक व्यवस्था के लिए जो अदृष्ट पदार्थ हैं, पारलौकिक पदार्थ चाहे स्वर्ग आदि हो चाहे मोक्ष हो, इसके लिए हमारे प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय नहीं है। अलौकिक जो पदार्थ होते हैं हमारी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय न होने से उसके लिए कोई प्रमाण, क्या किस प्रमाण से हम उसको जान सकें, क्योंकि सभी के मन में एक मांग है, अभिलाषा है, मुझे आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो और परमानंद की प्राप्ति हो। माने सभी जीव मात्र सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। तो दुख का अभाव और सुख की प्राप्ति के साधन क्या है? सामान्य दुख के अभाव तो हो जाता है, भोजन की इच्छा थी भोजन किया सामान्य हो गया, किंतु आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं होती है। ऐसी हमेशा के लिए दुख न हो इसके लिए हमारे यहां अपौरुषे अनादि अपौरुषे भेद है, इसको बताने के लिए स्वर्ग आदि फल चाहने वालों के लिए साधन बताता है और मोक्ष चाहने वालों के लिए साधन बताता है। स्वर्ग आदि फल और स्वर्ग आदि के साधन जो कर्म है, कर्म का स्वरूप और उसके साधन जो भी होगा सब बताते हैं। इस प्रकार यहां ज्ञान, ज्ञान का साधन और ज्ञान का फल ये भी बताएंगे। अनादि अपौरुषे वेद, ये जो वेद जो है किसी पुरुष के द्वारा प्रणीत नहीं है, अन्य ग्रंथों में प्रणेता का नाम होगा, लेखक का नाम होगा, किंतु इसमें कोई लेखक का नाम नहीं है, प्रणेता का नाम नहीं है। अनादि है और अपौरुषेय है, इसलिए माने किसी के लेखक का जो होता है उसमें कई शंका आशंका हो जाती है कि वक्ता जो लेखक जो है कहीं अनाप्त तो वक्ता तो नहीं है, भ्रांत हो सकता है, विप्रिपसु हो सकता है, शंकाएं हो सकती है, किंतु यहां शंका की गुंजाइश नहीं है, यह अपौरुषेय है। किसी पुरुष के द्वारा प्रणीत नहीं है और अनादि है, किसी शादी ने अनादि है, ऐसा वेद के द्वारा ही इन चीजों की जानकारी मिल सकती है स्वर्ग आदि के विषय में अथवा मोक्ष के विषय में। इसके लिए वेद हैं, वो वेद हैं चार, माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चार वेद हैं। चारों वेदों में मिलाकर के संख्या मंत्र 100,000 मंत्र माने जाते हैं, ऐसे कहते हैं संत पुरुष कहते हैं। उन 100,000 में से 80,000 मंत्र कर्मकांड पर हैं, क्योंकि कर्मकांड के विषय भी ज्यादा है, फल भी ज्यादा है, मांग अधिकारी भी ज्यादा है, तत्त्व फल चाहने वाले ज्यादा हैं। 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं और बाकी जो बचा हुआ 4,000 मंत्र होते हैं वो ज्ञान कांड के होते हैं इन वेदों में। प्रत्येक वेद में शाखाएं हैं, वेद दो प्रकार के, जैसे यजुर्वेद दो प्रकार का है, शुक्ल कृष्ण वेद से दो प्रकार के हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ऐसे साम वेद के भी शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद की भी शाखा, यजुर्वेद की भी शाखा है और इसके अथर्ववेद की शाखा है, ऋग्वेद की भी शाखाएं हैं। माने एक एक वेद की शाखा, कितनी शाखाएं हैं, माने पहले हमारे यहां कितनी शाखाएं उपलब्ध थी और आज दुर्दशा कितनी हो गई है। मुक्ति को उपनिषद में कुछ चर्चा है वेद की शाखा के बारे में। ऋग्वेद से तो शाखा शिव 21 संख्या, ऋग्वेद की शाखा 21 शाखाएं हैं, ऐसा मुक्ति को उपनिषद में कहा है, ऋग्वेद की शाखाएं 21 हैं। नवाधिक शत शाखा यजुषो मारुतात्मज, माने भगवान श्री राम हनुमान जी को बताते हैं, हे मारुतात्मज, हे मरुत से उत्पन्न, 109 शाखाएं यजुर्वेद के हैं। नवाधिक शतम शाखा, 9 अधिक है जिस 100 में, 109 शाखा यजुर्वेद की शाखाएं हैं और सहस्त्र संख्या जाता सामना शाखा परंतप। हे परंतप, हे शत्रु को संताप देने वाले हनुमान जी, सामवेद की शाखा 1,000 है, सहस्त्र संख्या जाता शाखा सामना परंतप, 1,000 शाखाएं हैं सामवेद की। और अथर्वणस्य शाखा स्युः 50 भेद तो हरे, अथर्ववेद की शाखा 50 है, मिल करके चारों वेदों की शाखा 21 और 109, 1,000 और 50 मिलाएंगे तो 1,180 शाखाएं वेद की शाखाएं। किंतु आज वो शाखाएं पूरी उपलब्ध नहीं है। सामवेद जो सहस्त्र वर्तमान सामवेद कहा गया है, 1,000 शाखा बताते हैं जिनके बताया है मुक्ति गोपनिषद में, आज सामवेद के 3 शाखा उपलब्ध है, सामवेद के कौथुमी, रामायणी, तलबकार। हम जो केनोपनिषद पढ़ते हैं ना, ये तलबकार शाखा में है, 2 शाखा और उपलब्ध है कहते हैं, रामायणी और कौथुमी। सबसे ज्यादा ह्रास है तो सामवेद का ह्रास है, 1,000 शाखा में से आज के दिनों में 3 शाखाएं उपलब्ध है, ऐसे अन्य वेदों का भी कुछ तो यह ह्रास इसलिए हो गई, अधिकारी के अभाव से भी ह्रास हो गई, पढ़ने वाले नहीं रहे, पढ़ने वाले नहीं होने के कारण भी ह्रास होता है। दूसरी बात, हमारे सनातन धर्म में अनेक बार माने मुदगलों का आदि आदियों का प्रहार हुआ है, अन्य धर्मों का प्रहार हुआ है, कभी मुसलमानों का आधिपत्य रहा, कभी अंग्रेजों का रहा, कभी बौद्धों का रहा, ऐसी स्थिति में हमारे धर्म ग्रंथ को चोरी करके ले गए अथवा जला दिए, बहुत कुछ किया है। पहले जमाने में मुद्रित पुस्तक नहीं होते थे, हस्तलिखित होते थे, विद्यार्थी को लिखकर ही पढ़ना होता था, इस जमाना था, ये मुद्रित नहीं थे, प्रकाशन नहीं होता था, तो कुछ तो अधिकारी के अभाव से ह्रास हो गए। जब पढ़ने वाला कोई नहीं रहा तो ग्रंथ कहां, कौन लिखेगा, कौन पढ़ेगा, और कुछ अन्य लोगों के कारण हो गया, विधर्मी के कारण हमारे ग्रंथ का अभाव हो गया, ऐसी तरह वेद की स्थिति दुर्दशा हो रखी है। तो शुक्ल यजुर्वेद 2 प्रकार के, शुक्ल और कृष्ण भेद से, ऐसी स्थिति है। शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद दो है। हम जिस बृहदारण्यक उपनिषद में अभी पढ़ना चाहते हैं ये शुक्ल यजुर्वेदी है, कांड शाखा वाला है, शुक्ल यजुर्वेद का है, ये कृष्ण यजुर्वेद का नहीं है। क्यों? यहां पर वार्तिक लिखा है सुरेश्वराचार्य जी ने, सुरेश्वराचार्य जी की शाखा कांड शाखा थी और वो उत्तर भारत के थे, मध्य प्रदेश के थे, इसलिए वो शुक्ल यजुर्वेदी। उत्तर भारत में प्राय शुक्ल यजुर्वेदी होते हैं। और शंकराचार्य जी जो शाखा है तैतरीय शाखा है, वो कृष्ण यजुर्वेदी थे। इसलिए जब सुरेश्वराचार्य जी वार्तिक लिखते हैं तो बृहदारण्यक के भाष्यों के ऊपर वार्तिक लिखते हैं, उनकी अपनी शाखा है। और तैतरीय में भी भाष्य वार्तिक है, वो गुरु जी की शाखा है, शंकराचार्य जी की शाखा है तैतरीय शाखा, कृष्ण यजुर्वेद में तैतरीय उपनिषद। इस तरह से इसकी ये होगी, ये शुक्ल यजुर्वेदी है ये वृद्धारण। और वेदों में दो होते हैं, एक मंत्र भाग होता है एक ब्राह्मण भाग होता है। जैसे ईशावास्य उपनिषद मंत्र भाग में है, संगीता भाग कहते हैं, मंत्र भाग कहते हैं, संगीतोपनिषद कहते हैं, और यह है ब्राह्मण भाग में है। माने कुछ लोगों का कहना है ईशावास्य उपनिषद के ये व्याख्या के रूप में है बृहदारण्यक उपनिषद, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो ये ब्राह्मण भाग में है, मंत्र भाग में नहीं, ऐसे उपनिषद है। तो इसके भाष्यकार तो शंकराचार्य जी हैं, इसके व्याख्या लिखने वाले, और उस भाष्य के संक्षेप को विस्तार करने के लिए आनंदगिरि जी का टीका है इसमें, और उसी भाष्य के ऊपर विशेष व्याख्या के लिए सुरेश्वराचार्य जी की वार्तिक भी है, ऐसा है। और वो भाष्य टीका मूल मंत्र में जहां पर संदिग्ध स्थान है ऐसे स्थानों के लिए खोलने के लिए टिप्पणियां हैं। यहां कैलाश आश्रम के षष्ठ पीठाधीश्वर विष्णुदेवानंद महाराज की टिप्पणियां हैं। तो ये कहीं मूल मंत्र में भी टिप्पणी मिलेगी, कहीं भाष्य में है, कभी टीका में भी है, ऐसी टिप्पणियां हैं, स्थान स्थान पर टिप्पणी है। तो ये पुस्तक इतना महत्वपूर्ण है, अगर इसको पढ़े तो अन्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारे उपनिषदों का सार इसमें है, ऐसी स्थिति है। किंतु ये आकार में बृहद है, अर्थ में भी बृहद है अन्य उपनिषदों की अपेक्षा, समय अधिक लगने का है इसमें, ऐसी स्थिति में है। तो सबसे पहले टीकाकार मंगलाचरण करते हैं, भाष्यकार जो टीका लिखने वाले आनंदगिरि जी हैं मंगलाचरण करते हैं। यद विद्यावसाद विश्व दृश्यते रसनाहिवत्, यद विद्यया च तद्धाने स्तंभन्दे पुरुषोत्तमम्, नमस्त्रयन्त संदोह सरसीरुह भानवे, गुरवे परपक्षौघ ध्वान्तध्वंसपटीयसे, भगवत्पादपादाब्ज द्वन्द्वं द्वन्द्वनिबर्हणम्, सुरेश्वरादि सद्भृङ्गैरवलम्बितमा भजेत्, बृहदारण्यके भाष्ये शिष्योपकृतिसिद्धये, सुरेश्वरोक्तिमाश्रित्य क्रियते न्यायनिर्णयः। आनंदगिरि जी की मंगलाचरण है, आनंदगिरि जी के टीकाकार है, उसके मंगलाचरण है। कहते हैं यद अविद्यावशात, जिस परमात्मा ब्रह्म के, यद ब्रह्म जिस ब्रह्म के अज्ञान के कारण, जिस ब्रह्म के अज्ञान के कारण, यद अविद्यावशात विश्वम रसनाहिवत दृश्यते, ये विश्व जो है ना जैसे रज्जू में सर्प दिखता है वैसे विश्व दिखता है अज्ञान से, जैसे रज्जू के अज्ञान से सर्प दिखता है और जिस ब्रह्म के अज्ञान से जगत दिखता है। यद अविद्यावशात रसनाहिवत विश्वम दृश्यते, जिसके अज्ञान के अधीन होकर, जिस ब्रह्म के अज्ञान से अधीन होकर ये जो विश्व है संसार है, रसना ही वत दृश्यते, रसना रसी को रसना बोलते हैं, यहां पर रसना का अर्थ टिप्पणीकार ने कर दिया, कटी कटी सूत्र बोल दिया है, जो नीचे यहां बांधते हैं मेखला जिसको बोलते हैं, उसको रचना करके कहा। एक टिप्पणीकार ने बोला है तीन नंबर में, रचना माने कटिसूत्रम मेखला परपर्याय बोल दिया, माने रचना का शब्द है यहां कटिसूत्र, माने ये लंगोटी बांधने के लिए ऊपर जो बांधते हैं ना वही है कटिसूत्र है वो, जिसे लंगोटी बांधा जाता है उसको कटिसूत्र कहते हैं, वही है वो जिसको रचना बोला जाए, रसी के समान है वो, वही है यहां उसके समान। रचना ही बत माने जैसे रज्जू में सर्प दिखना, अथवा ये लंगोटी बांधने का जो ऊपर के कपड़ा है उसमें नीचे पड़ा है तो रसी के आकार हो जाता है, सर्प भ्रांति होती है। इस प्रकार जिसके अज्ञान से जगत दिखाई पड़ता है, यदि विद्या तदहानि, और जिसके ज्ञान से, यस्य विद्या यद विद्या, जिसके विद्या ज्ञान से, तदहानि माने विश्व से हानि, जगत के अभाव हो जाता है जिसके ज्ञान से। ऐसा ब्रह्मरूप जो आत्मा है, आत्मस्वरूप ब्रह्म है, तदहानि माने विश्व से हानि, जगत नहीं दिखेगा तब आत्मज्ञान होने पर। तम वंदे पुरुषोत्तम, तम पुरुषोत्तम वंदे, ऐसे जो पुरुषों में उत्तम है उनको मैं नमस्कार करता हूं, परमात्मा को नमस्कार किया। जिसके अज्ञान से जगत भासता है, कैसा भासता है, जैसे रसना में अही भासता है, और जिसके ज्ञान से उसकी हानि हो जाती है, किसी जगत का अभाव हो जाता है। तम पुरुषोत्तम वंदे, ऐसे पुरुष तक भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। बदिष्टत धातु बंदे बना हुआ है। आगे कहते हैं अब गुरुजी के लिए नमस्कार करते हैं दूसरे श्लोक, पहले परमात्मा का नमस्कार उसके बाद गुरुजी को नमस्कार। गुरुजी शंकराचार्य हैं, आनंदगिरि जी गुरुजी शंकराचार्य, उनको नमस्कार करते हैं। नमस्त्रयंत संदोह सरसी रूह भानवे गुरवे परपक्ष होगा ध्वांत ध्वांस पटीय, ये गुरु जी के लिए है। त्रयो अवयवा तीसरो अवयवा यस्या श्रुत्या, जिस श्रुति की तीन अवयव है, श्रुति भगवती का तीन अवयव है, कौन कौन है, ऋग यजुषा। जब त्रयी वेद त्रयी है बोलते हैं ना, अथर्वेद को ऋग्वेद के अंतर्भूत कर देते हैं, यहां त्रि से शुरू करना, त्रयी से शुरू करना है। त्रयी बनाने के लिए त्रि शब्द से तयप प्रत्यय होगा, संख्याया अवयवे तयप, और द्वित्रिद्याम तयस्य अयजवा ऐसा सूत्र है। द्वि शब्द त्रि शब्द से परे जो तयप होगा उसके स्थान में विकल्प है अयच आदेश होता है, या अयच आदेश किया है। तीन अवयव वाले को पुरुष को त्रय बोलेंगे, स्त्री को होगी तो त्रयी बोलेंगे, तयप मान करके टिड्डाणे से हो जाएगा त्रयी। तीन अवयव वाली जो श्रुति है, श्रुति माने सारे वेद कितने अवयव है, तीन वेद के अवयव तीन है, क्या क्या है, ऋग यजुषा त्रयी, यहां स्त्रीलिंग में प्रयोग है त्रयी, इसलिए श्रुति बोलना, तीन अवयव वाली जो श्रुति है ऐसा त्रयी। उसका जो अंत भाग है, माने जितने वेद के शाखाएं बताई ना 1180 शाखा, प्रत्येक के अंतिम में उपनिषद भाग है, प्रत्येक शाखा के अंतिम, हाँ जैसे यजुर्वेद 40 अध्याय में है, अंतिम अध्याय 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद है, प्रत्येक शाखा के अंतिम में उपनिषद भाग है। त्रयी अंत माने तीनों वेदों का जो अंत भाग, माने उपनिषद भाग, अंत उपनिषद भाग है, उपनिषद है उनका जो संदोह है, माने समूह है, सारे उपनिषदों का संदोह अर्थ है समूह, टिप्पणी में संदोह का अर्थ समूह कर दिया है, संदोह माने समूह, माने तीनों वेदों का, वेदों के जो अंतिम हैं कौन, उपनिषद हैं, उन उपनिषदों का जो समूह होगा, सारे उपनिषद का पूरे एक समूह है उस संदोह ही, जो क्या है सरसी है, तालाब है, एक सरोवर है वो, उसमें उगने वाले को सरसी रूह बोलते हैं, सरस्याम रोहत रोहती थी सरसी रूह, माने तालाब में उगने वाला क्या होता, कमल, यहां ज्ञान है, माने तीनों वेदों का जो अंत उपनिषद है, उन उपनिषद के समूह में, उपनिषद रूपी सरोवर में उत्पन्न होने वाले कमल क्या है, ज्ञान, जीवात्मा परमात्मा क्या है, ज्ञान उपनिषद में है। उसको उगाने वाले कौन है, भानु है, सूर्य होते हैं, यहां यहां पर उस कमल को खिलाने वाला गुरुजी है, यहां ये गुरुवे का विशेषण भानवे, भानु शब्द सूर्य के लिए प्रयोग होता है, कमल को खिलाने विकसित करने वाले होते हैं सूर्य। इस प्रकार तीनों वेदों के जो अंतिम भाग उपनिषद भाग है, उस उपनिषद भागों का समुदाय, पूरे वेदों का जो समूह होगा, उपनिषदों का समूह, वही सरोवर है, उस सरोवर में उगने वाले जो ज्ञान रूपी कमल है, उसको विकसित करने वाले जो गुरुजी हमारे हैं शंकराचार्य, सरसी रूह भानवे, उस कमल के लिए खिलाने के लिए सूर्य है। शत्रुधंतय भानवे, आगे गुरवे आएगा, भानवे आगे आगे कहते हैं परपक्ष उगा ध्वांत ध्वंस पति ऐसे गुरवे, वो भी भानवे का विषय गुरवे है। परपक्ष अद्वैत से अतिरिक्त पक्ष परपक्ष, द्वैतवादी पक्ष है, द्वैतवादियों का जो पक्ष है, नास्तिक है चाहे आस्तिक है जितने भी हैं सब द्वैतवादियों का जो पक्ष है उनका ओघ माने प्रवाह समूह, द्वैतवादियों का भेदवादियों का जो समूह है, समूह सभी हमारे एक साथ शत्रु बन के बैठते हैं, अद्वैत बोलने लगते हैं नहीं द्वैत है द्वैत है। तो परपक्ष होगा, परपक्ष का जो ओघ है, परपक्ष माने परेशान पक्ष, परपक्ष षठी समास होगा, दूसरों का जो पक्ष हमारे पक्ष से अतिरिक्त पक्ष द्वैतवादियों का पक्ष है, उनका जो भेद यहां ओघा माने समूह है, सारे द्वैतवादियों का समूह का जो ध्वांत अज्ञान है उनमें, अद्वैत को द्वैत मान के बैठे हुए हैं, अज्ञान है, ध्वांत माने अज्ञान, उसका ध्वंस करने में जो कुशल हैं जो गुरु जी हमारे, उनके अज्ञान को नाश कर देते हैं, उनके अंतकरण में जो अज्ञान है भेद मान के बैठे हैं उस भेद को दूर करने वाले हैं। कहा परपक्ष होगा ध्वांत ध्वंस पटी ऐसे परपक्ष, परेशान पक्ष है परपक्ष, तेसाम होगा दूसरों के पक्षों का जो समूह है माने द्वैतवादियों का जो समूह है उनके जो ध्वांत है उसका जो अज्ञान है, उनके भीतर जो अज्ञान है द्वैत मान के बैठे हैं उसके ध्वांतस्य ध्वंस ध्वांत ध्वंस तस्मय पटीयसे, अतिशय न पटु पटियान तस्मय पटीयसे, अतिशय कुशल है शंकराचार्य जी, उनके अज्ञान को नाश करने के लिए अतिशय कुशल हैं। ऐसे पटीयसे गुरवे नमः, नमः क्रिया है शुरू में, नमः मन वाणी शरीर तीनों से मैं नमस्कार करता हूं ऐसा कहा। तो ये परपक्षों का मैं पांच नंबर टिप्पणी में कहा परपक्षों का भेदवादी समूह, यह अर्थ आया यही है। अब आगे फिर बोलते हैं इसी गुरुजी के बारे में बोलते हैं, शंकराचार्य के बारे में कहते हैं भगवत पाद पादाब्ज द्वंद्वम द्वंद्व निवारणम, भगवान शंकराचार्य जी को पादाब्ज है पाद रूपी चरण कमल है, भगवत पाद पादाब्ज भगवान शंकराचार्य जी जो चरण रूपी कमल है, द्वंद्वम एक जोड़ा है, दो दो पैर है उनके, दो कम चरण कमल है भगवान शंकराचार्य जी, वो कैसे हैं द्वंद्व निवारणम, ये द्वंद्वों का नाशक है वो, भगवान शंकराचार्य जो चरण कमल हैं वो द्वंद्व हैं, दो हैं वो द्वंद्वों का नाश करने वाला है, द्वैतवाद का नाश करने वाला है, द्वैतों का नाश करने वाला है ऐसा चरण कमल है शंकराचार्य जी का। भगवत पाद भगवतो पाद भगवत पाद भगवत पाद भगवान शंकराचार्य उनका जो पादाब्ज है चरणारविंद है चरण कमल है वह द्वंद्व है, दो है वो चरण कमल, वो क्या करते हैं द्वंद्व निवारण हम द्वंसना द्वंदनाशनम, द्वंद्व नाश के लिए है, किसके लिए द्वैत का नाश के लिए है, ऐसे चरण कमल है। सुरेश्वरादि सद्भृंगैर अलंबितम, सुरेश्वरादि आदि जो चरण कमल को सेवन करने वाले को होते हैं भृंग होता है भौंरा, वो कौन भौंरे के स्थान में कौन है सुरेश्वरादि आचार्य हैं, सुरेश्वरादि सद्भृंगई, सुरेश्वरादि जो सद्भृंग है भौंरे हैं उनके लिए जो आलंबन किया है जिन चरण कमलों का, शंकराचार्य के चरण कमल के आश्रय लिया किन्होंने सुरेश्वराचार्य के, उन्हीं चरण कमलों का अहम आ भजे मैं आसमंतात भजे मैं सेवन करता हूं, उन्हीं का भज सेवाया मैं उत्तम पुरुष एक भजन लट लगा भाई ऐसा कहते हैं आ भजे। टिप्पणी दिया छह नंबर है ना, आ माने समंतात श्रद्धा भक्ति उद्रेकेण अतिशय श्रद्धा भक्ति से मैं सेवन करता हूं उन चरण कमल, कौन चरण कमल है सुरेश्वरादि आचार्यों ने जिनका सेवन किया है वो चरण कमल कैसा है भगवत पाद पादाब्ज द्वंद्वम द्वंद्व निवारण, द्वंद्व को नाश करने वाले ऐसे चरण कमल, दो चरण कमल है भगवान भगवत पाद का, वो माने जिनका चरण कमल का सेवन कौन कर रहे थे सुरेश्वरादि आचार्य करते हैं कर रहे हैं किया जिन्होंने उसको मैं समंतात आभजे मैं सेवन करता हूं ऐसा कहा। तीसरे में अभी बृहदारण्य के ऊपर लिखते हैं, चौथे में बृहदारण्य के भाष्य शिष्योपकृति सिद्धये सुरेश्वरक्तिम आश्रित्य क्रियते न्याय निर्णय, कर्मणि प्रयोग किया, मया क्रियते, हम करो भी मया क्रियते, मेरे द्वारा किया जाता है बोलते हैं आनंद गिरि जी। बृहदारण्यक जो भाष्य है, बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसका जो भाष्य, भाष्य में शिष्योपकृति सिद्ध है, शिष्य के उपकार की सिद्धि के लिए शिष्य उपकृत होगा इस टीका के द्वारा। मैं जो टीका लिखने जा रहा हूं, क्यों भाष्य में जो संदिग्ध स्थान आ जाएगा, वो जटिल स्थान आएगा, उसको मैं खोल देता हूं। बृहदारण्यक के भाष्य, जो बृहदारण्यक भाष्य उसमें शिष्योपकृति सिद्ध, शिष्य के उपकार की सिद्धि के लिए, और मेरा कोई प्रयोजन नहीं है लिखना, टीका लिखना यही है। शिष्य उपकृति, शिष्योपकृति, शिष्य के जो उपकार, उपकृति माने उपकार, इसकी सिद्धि के लिए सुरेश्वरोक्तिम आश्रित्य कीर्ते न्याय दृढ़ कहते हैं। सुरेश्वराचार्य की उक्ति को लेकर, माने वार्तिक के सहारे से, किसके सहारे से, सुरेश्वराचार्य की उक्ति क्या है, कथन कहां है, वार्तिक में है, भाष्य वार्तिक है, उसके आश्रय लेकर के मैं टीका का आश्रय, किसके आश्रित करता हूं टीका को, वार्तिक के साथ, सुरेश्वर आश्रित्य सुरेश्वराचार्य के जो वार्तिक है उसको आश्रय लेकर न्याय निर्णय मया क्रियते है। ये न्याय निर्णय, टीका का नाम न्याय निर्णय है, इसको मैं, मेरे द्वारा किया जाता है, ऐसा कह रहे हैं। तो न्याय निर्णय शिष्योपकृति सिद्ध है, मैं सात नंबर की टिप्पणी, उपकृति माने असंभावना विपरीत भावना राहित तेदा वाक्यार्थ बोध रूपा ग्राह्य, ये उपकार यही है यहां, शिष्य को असंभावना भी न हो, ब्रह्म नहीं है ऐसी भावना न हो, विपरीत भावना भी न हो, मैं शरीर हूं ऐसी भावना न हो, हम ब्रह्माष्टमी भावना हो जाए, ये विपरीत भावना, शरीर भावना, मनुष्य भावना, असंभावना भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, ये भावना शिष्य की, ये दोनों संभावना निरस्त हो जाए, असंभावना भी निरस्त हो और विपरीत भावना भी, मेरे देह में आत्मबुद्धि निरस्त हो जाए, विपरीत भावना, इसी के लिए भी टीका लिखने जा रहा हूं। और असंभावना भगवान परमात्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, ऐसी जो भावना है, यही है उपकृति, उपकार यही है शिष्यों के लिए, क्या है, असंभावना विपरीत भावना राहित्य, असंभावना ब्रह्म नहीं है यह भावना, और विपरीत भावना मैं मनुष्य हूं ये जो भावना है, इसके रहित राहित्य वाक्यार्थ बोध रूपा, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि वाक्य आएगा उस वाक्य के अर्थ स्वरूप है, यही है उपकार, माने शिष्य असंभावना को और विपरीत भावना को परित्याग करके अहम ब्रह्मास्मि पहुंच जाए, तो मेरे टीका लिखने का अभिप्राय यही है, ये कह रहे हैं। तो ये कहा न्याय निर्णय में कहते हैं, न्याय निर्णय न्यायानाम निर्णय, न्याय निर्णय षष्ठी समास होगी, षष्ठी समास होना है यहां, न्यायानाम निर्णय न्याय निर्णय, तो क्या है माने न्याय क्या होता है, कहते हैं श्रुत्यर्थ उपोदबलकतया भाष्योक्तानाम युक्तिनाम निर्णय, यही है न्याय माने होता है श्रुति के अर्थ को पुष्ट करने वाले जो भाष्य है, भाष्य में कही गई युक्तियां, श्रुति के अर्थ को पुष्ट करने वाली युक्तियां कहां है, भाष्य में, वही है न्याय, यहां उसी का निर्णय करना है, इसलिए हम ये कहते हैं श्रुत्यर्थ उपोदबलकतया, श्रुति के अर्थ को पुष्ट करने की जो टीका है भाष्य, भाष्य में जो उक्ति उक्ति भाष्योक्ता नाम युक्ति नाम, भाष्यकार की जो युक्तियां हैं, श्रुति के अर्थ को पुष्ट करने वाली युक्तियां हैं, उसी को न्याय कहा जाता है, उसी का निर्णय यहां करना है। माने वादी संकित आभास आभासता निराकरण पुरसरम अभिलषितार्थ साधकत्व प्रस्तावना, यही है न्याय निर्णय का अर्थ। वादी जो पूर्ववादी हैं वो द्वैत को कहते हैं, वादी के द्वारा संकित जो आभास है द्वैताभास, पूर्व पक्ष के द्वारा संकित जो द्वैताभास है उसको निराकरण पूर्वक उसको खंडन पूर्वक पुरसरम अभिलषित अर्थ साधकत्व, अभिलषित अर्थ हम ब्रह्माष्टमी में पहुंचाना है शिष्य को, अभिलषित अर्थ यही होगा इसका, अभिलषित साधकत्व व्यवस्था यही है न्याय निर्णय का अर्थ किया। इस तरह से ये मंगलाचरण हो गया आनंदगिरि टीकाकार के, इसमें आगे टिप्पणीकार के भी मंगलाचरण है, टिप्पणीकार विष्णुदेवानंद महाराज हैं, उनका मंगलाचरण है, वो लिखते हैं मंगलाचरण में, यद ब्रह्म विष्णु शिवरूपतया प्रतीतम् सृष्टिस्थिति प्रलय कारणता मुपैति तद ब्रह्म नित्य निगमांत पदैक वेद्यम् स्वान्ते स्वतः स्फुरतु वस्तु निरंतरं वः नास्मात् किंचि उदेति नास्तमयते नास्मिन् पुनर्लीयते। चिन्मात्रं परमार्थतस्तु सकले ज्योतिर्मयं भासते। जाति व्यक्ति विवर्जितं बहुमतं सर्व प्रपंचातिगम्। स्वान्तध्वान्तमतीत्य यत्र जमिनः साम्यन्ति तस्मै नमः। रजस्तमः सत्त्वगुणा बवासिने स्वतः प्रदीप्ता चितिरेव के शान्तिदा। सदा भवद्भूत भविष्य भास्वतिम् तभी विशक्ति चितिवेव केवला। ये मंगलाचरण टीकाकार के है, तीन मंगलाचरण है इनके भी, ये टिप्पणीकार के। यद ब्रह्म विष्णु शिवरूपतया प्रतीतम, जो ब्रह्म तीन रूपे प्रतीत है, माने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के रूपे प्रतीत है, क्यों सृष्टि स्थिति लय का कारण सृष्टि के रूप में ब्रह्मा जी के रूप में है, स्थिति के लिए विष्णु के रूप में है, जो ब्रह्म यद ब्रह्म जो ब्रह्म ऐसा है, और प्रलय के लिए शिव के रूप में है। यद ब्रह्म जो ब्रह्म विष्णु शिव रूपतया, विष्णु शिव रूपतया ब्रह्म जो ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म विष्णु शिव रूप से प्रतीत हो रहा है, ऐसे ज्ञात हो रहा है जो ब्रह्म, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूप में प्रतीत है जो ब्रह्म। सृष्टि स्थिति प्रलय कारणताम उपैति, ये तीन रूप होकर के जो ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश होकर के स्थिति सृष्टि स्थिति लय के कारणता को प्राप्त करता है। तब तक ब्रह्म सृष्टि स्थिति लय नहीं कर सकती तीन रूप लिए बिना, ब्रह्मा विष्णु महेश बने बिना ये जगत की सृष्टि स्थिति लय का कारण नहीं हो सकता। जो ब्रह्म ऐसा ब्रह्म है, यद ब्रह्म जो ब्रह्म विष्णु शिव रूपतया प्रतीतम, यद ब्रह्म सृष्टि स्थिति प्रलय कारणताम उपैति, इस रूप से जो प्रतीत हुआ ब्रह्म सृष्टि स्थिति और लय के कारणता को प्राप्त होता है। तद ब्रह्म वो ब्रह्म नित्य निगमांतर पदैक वेद्यम, वो ब्रह्म कैसा है नित्य निगमांत पदैक वेद्यम, निगम होता है वेद, उसका अंत होता है उपनिषद, उपनिषद के द्वारा ही वेद्य है, अन्य किसी से वेद्य नहीं है वो ब्रह्म। तद ब्रह्म वो ब्रह्म निगमांत पदैक वेद्यम, नित्य है और निगम माने वेद, और वेद के जो अंत है उपनिषद, उस उपनिषद के द्वारा ही वेद्य है, अन्य किसी से वेद्य नहीं, जानने योग्य नहीं है, आंख फाड़ करके ब्रह्म को नहीं देख सकते, ऐसा ऐसा नहीं होगा, ऐसा ब्रह्म है। तद ब्रह्म नित्य निगमैक निगमांत पदैक वेद्यम, स्वान्ते स्वतः स्फुरत वस्तु निरंतरम वह, स्वान्ते अंतकरण में, वह स्वान्ते युष्माकम स्वान्ते, वह युष्माकम आप लोगों के हृदय में अंतकरण में, वह स्वान्ते स्वतः स्फुरतु तद ब्रह्म वस्तु निरंतरम, वह स्वान्ते स्वतः स्फुरतु वह ब्रह्म निरंतर सदैव आप लोगों के हृदय में स्फुरित होता रहे, माने आप लोगों के हृदय में हमेशा अहम ब्रह्मास्मि यह भावना बनी रहे। ये मंगलाचरण है ये, अच्छा आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। कहा नास्मात् किंचित उदेति नास्तमयते, अस्मात् किंचित न उदेति, इससे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, ब्रह्म से कोई उत्पन्न नहीं होता, शुद्ध ब्रह्म से कुछ नहीं होना उदेति, नास्तमयते कोई अस्त भी नहीं होता, उदय भी नहीं है अस्त भी नहीं है, अस्मात् न किंचित उदयते न अस्तमयते, न उदय होता है न अस्त होता है, जिससे नास्मिन पुनर्लीयते दोबारा लीन भी नहीं होता जिसमें, माने उत्पन्न भी नहीं होता, कुछ भी उत्पन्न भी नहीं होता और लय भी नहीं होता, ऐसा है जो ब्रह्म, कोई न उत्पन्न होगा न लय होगा। चिन्मात्रम परमार्थतस्तु सकले ज्योतिर्मय भासते, सकले विषय संपूर्ण विषय में चिन्मात्र जिसका स्वरूप शरीर कैसा है, चिन्मात्र है, केवल चेतन स्वरूप है, चिन्मात्रम परमास्तत् वास्तव में तो चिन्मात्र है वो ज्योतिर्मय, सकले ज्योतिर्मय सकल वस्तु में प्रकाश स्वरूप से भाषता, अस्थिभाति प्रिय रूप से भाषता है जो ब्रह्म ऐसा है। जाति व्यक्ति विवर्जितम, उसमें कोई ब्राह्मणत्व आदि जाति भी नहीं है, मनुष्यत्व व्यक्ति मनुष्य आदि व्यक्ति भी नहीं, उसको मनुष्य भी नहीं कहते, ब्राह्मण आदि जाति भी नहीं। जाति व्यक्ति विवर्जितम बहुमतम, बहुत सम्मानीय है। सर्व प्रपंचाधिगम, संपूर्ण प्रपंच प्रपंचम अतिक्रम अतित्य गच्छति इति प्रसिद्धाधिगम, संपूर्ण प्रपंच को अतिक्रम करके बैठा है, कोई प्रपंच नहीं वहां, ऐसा जो ब्रह्म है। स्वांत ध्वांत अतित्य यत्र समिना साम्य तस्मै नमः। स्वांत अंतकरण में जो ध्वांत है, अज्ञान है, उसको अतिक्रम करके जो समनशील व्यक्ति है, इंद्रिय समन दमन करने वाले व्यक्ति है, वो स्वांत ध्वांतम अतित्य, अपने अंतकरण के ध्वांत माने अज्ञान को नाश करके, अतिक्रमण करके, यत्र जिस ब्रह्म में समीनः साम्यन्ति, समी जो है मन को शांत करने वाले व्यक्ति जिस ब्रह्म में शांत हो जाते हैं, तस्मै ब्रह्मणे नमः, उस ब्रह्म के लिए नमस्कार करता हूं। और वो चेतन शक्ति है, वो ब्रह्म क्या है, चेतन शक्ति है, ये कहते हैं रजस्तमा सत्व गुणा भवासिनी, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण को प्रकाश करने वाली, जिसके निमित्त से रजोगुण सतुगुण तमोगुण प्रकाशित होते हैं। रजस्तमा सत्व गुणा भवासिनी, रजोगुण तमोगुण सतुगुण की जो प्रकाशी प्रकाश करने वाली, स्वतः प्रदीप्ता चितिरेव केवल प्रतिशांति रहा, स्वयं प्रदीप्त है वो चेतन, अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाशित, स्वयं प्रदीप्त, स्वयं प्रकाशित जो चितिरेव, चिति माने स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां स्त्रीलिंग में प्रयोग कर रहे हैं, चितिरेव शांति, वही शांति देने वाली वही चेतन है, चिति है। सदा भवद भूत भविष्य भास्वतिम, तीनों कालों को प्रकाश करने वाली जो चिति है, चेतन है, सदा भवत माने वर्तमान, भूत माने भूतकाल, और भविष्य माने भविष्य काल, तीनों को प्रकाश करने वाली ऐसे है। तभी में शक्तिम चिति में केवलाम, केवल वो चिति शक्ति है, उसी को मैं तभी में स्तुति करता हूं, ऐसा कहा। इस तरह से मंगलाचरण हो गया। आगे टीका में थोड़ा सा है मूल के मंगलाचरण के लिए। कांडोपनिषद विवरण व्याजेन शेषाम एव अशेषम उपनिषदम शोधयितु कामो भगवान भाष्यकारो विघ्नोपसमादि समर्थम शिष्टाचार प्रमाणकम परापर गुरु नमस्कार रूपम मंगलम आचरति। टीकाकार कहते हैं कांडोपनिषद, ये कांडो शाखा ही शाखा वाली उपनिषद है, शुक्लेजी में कांडो शाखा वाली उपनिषद है, वृद्धारण्य उपनिषद कांडो शाखा, कांडो उपनिषद विपर्ण व्याज है, कांडो शाखा वाली उपनिषद ने कांडोपनिषद बोल दिया। कांडो शाखा वाली जो उपनिषद है उसके व्याख्या के व्यास है, विवरण मैंने व्याख्या, भाष्यकार उस मंत्रों की व्याख्या करेंगे यहां, विवरण व्याज है ना, विवरण के माध्यम से, उसके व्याख्या के माध्यम से अशेषम एव उपनिषदम शोधयितु कामो, संपूर्ण उपनिषदों को शुद्धि करना चाहते हैं भगवान शंकराचार्य, माने इसको ठीक से पढ़ेंगे तो सब उपनिषद पढ़ा हुआ हो जाता है। तो कांडोपनिषद विवरण व्याज है ना, कांडोपनिषद के व्याख्या के माध्यम से अशेषम एव उपनिषदम, जितने उपनिषद हैं, जितने भी उपनिषद होंगे सारे के सारे, सब संपूर्ण उपनिषद शोधयितु कामो, सारे को शोधित करने की इच्छा है इनको, भगवान शंकराचार्य को, ऐसे शंकराचार्य जी भगवान भाष्यकार, भाष्यकार शंकराचार्य हैं। विघ्नोपसमादि समर्थम, जो भाष्य लिखने में विघ्न आएंगे उन विघ्नों के उपशम करने के लिए जो समर्थ हैं, ऐसे मंगलाचरण करना चाहते हैं, बड़े बड़े देवताओं का नमस्कार करते हैं, बड़े बड़े गुरुओं को नमस्कार करते हैं। तो विघ्न उपशमादि समर्थम, विघ्नों के उपशम माने नाश करना है, माने हमारे जब लेखनी उठेगी तो कोई विघ्न न हो जाए बीच में, तो विघ्न के उपशम करने के आदि में समर्थ जो शिष्टाचार प्रमाणकम मंगलाचरणम, मंगलाचरण शिष्टाचार प्रमाण है, शिष्ट पुरुष जो ग्रंथ कोई भी लिखते हैं तो मंगलाचरण पूर्वक करते हैं, मंगलाचरण के विषय में शिष्टाचार प्रमाण है, माने जितने भी प्रमाण शास्त्रों में छह प्रमाण की चर्चा है वेदांत आदि में, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शाब्द प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण, ये छह प्रमाण की चर्चा होती है शास्त्रों में, उससे अतिरिक्त एक शिष्टाचार प्रमाण, बड़े लोग जैसा करते हैं वैसा करना, ये शिष्टाचार, शिष्टाचार एक प्रमाण होता है, तो ये शिष्टाचार प्रमाण है, ये मंगलाचरण में शिष्टाचारी प्रमाण है, शिष्टाचार प्रमाणकम परापर पुरुष गुरु नमस्कार रूपम, परम गुरु और अपर गुरु, दो गुरु का नमस्कार करेंगे हम। यहां ये मंगलाचरण में दो गुरुओं का नमस्कार होगा, ये कहते हैं परापर, पर और अपर, पर गुरु और अपर गुरु, परापर गुरु नमस्कार रूपम मंगलम आचरते ही, ऐसे जो मंगलाचरण है उसका आचरण करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। भाष्यकार कहते हैं मंगलाचरण है इसका, वृद्धार्थक भाष्य का मंगलाचरण है। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः। ये मंगलाचरण किया। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो, ब्रह्म से लेकर के ब्रह्मादि से परम, माने ये जो उपनिषद के माने गुरु परंपरा चलाने में सबसे पहले कौन है, तो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मादि ब्रह्मा जी से लेकर के आज तक जितने गुरु हैं सब हमारे गुरु हैं वो। हाँ, वहीं से यदि नहीं किया होता तो हमारे तक विद्या नहीं आती। नमो ब्रह्मादिभ्यो, ब्रह्मा और आदि से लेंगे, विराट आदि जो भी होंगे, ब्रह्म माने हिरण्यगर्भ हो सकता है अथवा वेद हो सकता है, ऐसा बोलेंगे हम अभी ठीक है बोलेंगे। ब्रह्मा से लेकर ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो, ब्रह्म विद्या के जो संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा करने वाले जो लोग हैं जितने भी रहे वहां से, ये सबको वंशर सिभ्यो, ऐसे जो वंश परंपरा है, वंश दो प्रकार के, एक जन्मना वंश एक विद्या वंश। जन्मना वंश चलता है पितरों के माध्यम से, उसका संतान ऐसा पितृवंश है, और विद्या वंश गुरु वंश, गुरु परंपरा, एक पितृ परंपरा और एक गुरु परंपरा, दो परंपरा चलती है, यही है। मान गृहस्थों में प्राय वो मान पितृ परंपरा को प्राधान्य देते हैं, किंतु साधकों में गुरु परंपरा को प्राधान्य देते हैं, है दोनों ही है। तो वंश संप्रदाय करते हुए वंश ऋषि भगवान, जो वंश परंपरा करने वाले जो ऋषि लोग हैं इस सब, और नमो गुरुभ्य, और अपने जो गुरु जी हैं इनको मैं सबको नमस्कार करता हूं, ये कहा है। माने हिरण्यगर्भ हैं अथवा वेद है, ब्रह्म शब्द का अर्थ है ब्रह्मा से लेकर अभी तक जितने गुरु हुए हैं हमारे गुरु तक, वहां से यहां तक सबको मैं नमस्कार करता हूं। ये विद्या की जो परंपरा को चलाई, जिन्होंने हमारे तक पहुंचाई है, ये सब हमारे गुरु हैं, ये कहते हैं। तो नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो, ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो में टिप्पणी दिया है। एक नंबर, संप्रदाय माने शिष्येभ्य संप्रदानम सम्यक प्रदानम संप्रदाय, शिष्य को देना, सम्यक प्रदीयते अस्मै इति संप्रदाय, ऐसी स्थिति है, ऐसा बनाया हुआ, सम्यक प्रदीयते अस्मै, जिसके लिए सम्यक प्रकार से दिया जाता है, माने विद्या दी जाती है उसको संप्रदाय कहा जाता है। शिष्य का संप्रदानम, शिष्य को देना, यही है सम्यक प्रदानम संप्रदाय, यही है। आगे वंशर शिभ्य में कहा, वंश माने आचार्य परंपरा या उपदेशो उपदेश इतिहावत, वंश का अर्थ आचार्य परंपरा से जो उपदेश चलती आ रहे, उपदेश चलता आ रहा है, इसको कहते हैं वंश। ब्रह्मा सबसे पहले हैं, ब्रह्मा हैं और अंत में हमारे गुरु जी हैं, ये सब पूरे हमारे गुरु परंपरा होती है, ये कहा। तो ये नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशादिभ्यो नमो गुरुभ्यः, ऐसा ये मंगलाचरण है, ये भाष्य का मंगला भाष्यकार का मंगलाचरण है। टीका में कहते हैं नमो ब्रह्मादिभ्य, वेदो हिरण्य गर्भो वा ब्रह्म, या ब्रह्मादि में जो ब्रह्म शब्द आया है, या तो ये वेद है ब्रह्म शब्द का, कहीं कहीं वेद को भी ब्रह्म शब्द से बोला जाता है, और अथवा हिरण्यगर्भ है, ये विद्या के संप्रदाय के आदि, या तो वेद है या हिरण्यगर्भ है, कहा ब्रह्म या ब्रह्म शब्द का अर्थ वेदो हिरण्यगर्भो वा, वेद है अथवा हिरण्यगर्भ है। तन्नमस्कारेण सर्वादेवता नमस्कृता भवन्ति, वेद के नमस्कार करने से अथवा हिरण्यगर्भ के नमस्कार करने से सब देवताओं का नमस्कार हो जाता है। क्यों क्यों नमस्कार होगा उनके नमस्कार से, कहते हैं तदर्थत्वात् तदात्मकत्वात् च, वेद को नमस्कार करने से सारे देवता नमस्कृत हो जाते हैं। क्यों होते हैं, वेद के द्वारा प्रतिपाद्य हैं सारे देवता, इसलिए वेद के नमस्कार से सभी देवता नमस्कार हो गए। और तदर्थत्वात् माने वेद के द्वारा प्रतिपाद्य होते हैं सभी देवता, तदर्थत्वाद वेद के साथ करना। सात नंबर की टिप्पणी में कहा वेद प्रतिपाद्यत्वाद इत्यर्थ ऐसा बताया, वेद के द्वारा प्रतिपाद्य है सभी देवता, देवता का प्रतिपादन कौन करेगा, वेद करेगा, इसलिए वेद के नमस्कार करने से सब देवताओं का नमस्कार हो जाता है। अथवा हिरण्य गर्भ लेंगे ब्रह्म शब्द का अर्थ उस स्थिति में तदात्मकत्वाच, माने सभी सबके सब हिरण्य गर्भ स्वरूपी हैं, मूल बीज तो वही है, वृक्ष आदि जो होते हैं बीज रूपी होते हैं, हिरण्य गर्भ से ही आगे सारे निकले हैं, विश्व निकला है, तो हिरण्य गर्भ को नमस्कार करने से सबके लिए नमस्कार हो जाता है, यही है तदात्मकत्वाच। क्यों इसी प्रथम अध्याय में ही जो चतुर्थ ब्राह्मण आएगा पुरुष विद ब्राह्मण आएगा उसमें कहेंगे एसौ हेव सर्वे देवः, सारे के सारे देव यही है, कौन हिरण्यगर्भ, ऐसा बताएंगे एसौ हेव सर्वे देवः, ऐसा आएगा सारे देवता यही है ऐसा बताएंगे, हिरण्यगर्भ स्वरूप बताएंगे। ये कहा इसमें टिप्पणी देंगे, आठ नंबर टिप्पणी देंगे, किंतु उसके पहले एसौ हेव में देखना होगा, वाक्य देखना होगा, टिप्पणी के पहले है एसौ इत्यादि वाक्य तो अव्यभित पूर्वम, एसौ एव सर्वे देवा है ना, इसके अव्यभित पूर्व में ऐसा वाक्य आता है, वहां क्या आता है एतस्य वा सात सृष्टि, इसी के ही नाना प्रकार की सृष्टि इसी की है, इसी हिरण्यगर्भ की है ना, विविधा सृष्टि विसृष्टि सभी सृष्टि इसी की है, ऐसा एतस्य वा सा विसृष्टि इति वाक्य, ऐसे वाक्य पहले है, उसके बाद एसौ एव सर्वे देवा ऐसा है। तथा च या विसृष्टि विविधा अग्नियादि रूपेण देवानाम सृष्टि, जो विसृष्टि का अर्थ जो अग्नियादि रूप से देवताओं की सृष्टि, अग्निदेव वायुदेव आदि आदि देवताओं की सृष्टि हुई है, जिससे एतस्य प्रजापतेर एव भेद, ये प्रजापति का ही भेद विशेष है, ये कहा है ही माने यस्मात, एसौ ही का अर्थ यस्मात, ऊ माने तस्मात, सारे देवता इसी की विसृष्टि है, अग्नियादि देवता इसी के द्वारा सृष्ट हुए हैं, इसलिए ही माने यस्मात ऊ माने तस्मात, सर्वे देवा एस देव प्रजापति रेव, सारे देवता ये प्रजापति स्वरूपी है, ये कहा तद भेद रूपेण देवाराम सृष्टि सा एतस्य प्रजापति, तद तद भेदत्वात् प्रजापति विशेष ही है देवता, ठीक है तदर्गत तद अंतर्गतत्वेन तद अभिनाय समुदाय, उसी का अंतर्गत हो गए, माने हिरण्यगर्भ के जो ब्रह्म शब्द से हिरण्यगर्भ की नमस्कार कर दिया, सारे देवता नमस्कृत हो गए, क्यों हिरण्यगर्भ सूपी है सारे देवता, उसी की सृष्टि है सब, ये कहा इसलिए तद अभिन्न हिरण्यगर्भ से अभिन्न ही है, इसलिए हिरण्यगर्भ ब्रह्म शब्द से नमो ब्रह्मादिव्यम ब्रह्म शब्द से हिरण्यगर्भ लेने पर सारे देवता नमस्कृत हो जाते हैं, इसलिए नमो ब्रह्मादिव्य बोल दिया, ये कहा यही है। अच्छा नमो ब्रह्मादिव्य आदि पदेन, ब्रह्मादिव्य में आदि है, ब्रह्म आदि पदेन परमेष्टि प्रवृत्त लिया थे, आदि पद से परमेष्टि मैंने विराट आदि भी लिया लेना, ठीक है परवेष्टि का नौ नंबर टिप्पणी दिया है, परवेष्टि में परवेष्टि माने विराट, ये अर्थ किया है गृहंती, कहते यद्यपि तेषाम उक्तो ब्रह्मांतर भाव, यद्यपि ये जो देवता आदि जितने भी ब्रह्म में उक्त ब्रह्म में अंतर्भाव है, क्यों ब्रह्म की सृष्टि है विराट आदि सब उसी के है, सब अंतर्भाव है, फिर अतिरिक्त ये क्यों लिया आदि शब्द से क्यों लेना चाहते हैं, तथापि तेषु अनादर निराशार्थम पृथक ग्रहण, फिर भी उनमें अनादर न हो जाएगा देवताओं के लिए विराट आदि के लिए, इसलिए अलग कर दिया आदि शब्द से अलग लिया ब्रह्मादि, नमो ब्रह्मादि ऐसा कहा, एक कहा चतुर्थी नमयोगी नमयोगी चतुर्थी नमस्वती सुधा अलम बसड योग सूत्र है, ब्रह्मादिभ्यो है ना, हाँ तो संप्रदान वाला तो है ही नहीं, चतुर्थी संप्रदान लग नहीं सकता, नम शब्द का योग है इसलिए चतुर्थी हो गया ब्रह्मादिभ्य, चतुर्थी की बहुवचन है वो, ब्रह्मादियों के लिए नमस्कार है ऐसा कहा। नम स्व शब्द त्रिविध प्रभु भाव विषय, जो नम शब्द आया तीन प्रकार से झुकना, नम नमो ब्रह्मादि नम कहता मन वाणी शरीर तीनों से झुकना, खाली शरीर से झुकाना मन नहीं झुकाना, मन से भी बांधना वाणी से भी बांधना शरीर से भी बांधना, ये होता है नम शब्द का अर्थ, माने कोई कोई क्या होता है शरीर तो झुकाएंगे मन से दूसरे सोच के बैठे हुए हैं, क्योंकि मन में कुछ और है वाणी में कुछ और शरीर में कुछ और बनावटी होता है वो, ऐसा नहीं तीनों से होना चाहिए, तीनों से समर्पित वहां ये नमस्कार होता है। नमः शब्द का अर्थ तीनों मन वाणी शरीर, शरीर झुकता है तो वाणी भी झुके, नम्रता भी हो और मन से भी मानता हो, यही है नमः शब्द। इसलिए नमः शब्द त्रिविध प्रभु भाव विषय, तीन प्रकार के झुकने का विषय है। खाली शरीर से झुकना नहीं हो सकता, आपके मन में कहें दूसरी भावना बैठी हो हमारे ऊपर केवल शरीर से दिखावा झुकते हो, ऐसा नहीं। शरीर से भी झुकना, मन से भी झुकना, वाणी से भी, नम्रता भी होनी चाहिए। मन से अनिष्ट भी न सोचे, यहां तो नमस्कार कर रहा है कहीं अनिष्ट न सोच रहा हो, एक ही होना चाहिए मन वाणी शरीर एक साथ होना चाहिए। इसको कहते हैं नमः शब्द का अर्थ होता है तीनों से झुकना। नमः का योग होता का समय हो गया है, यही रखते हैं फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।